كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون داش پغم واقعہ واقعہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام دا غید قوم سورہ اعراف او سورہ ہود کی مدری تفصیل ویلے شے کذبت دروجن گنلی قوم دلوط علیہ السلام اور مرسلین پیغمبران لرا اذ قال لهم اخوهم کل چویل غی تورور دا غی دین مراد خیر پاتی مراد دے لوط علیہ السلام الا تتقون ایزان نہ بچ کوئی دے شرک نہ ایزان نہ بچ کوئی دے عذاب نہ ایزان نہ بچ کوئی دے شرک نہ چاغا سبب شیر پار دے بچاو دے عذاب انی لکم رسول امین یقینن دے ساز پار پیغمبر یم امین امانت دار فتقوا الله ان يركوي دے اللہ تعالی نہ واطیعون و زما تاوی داری کوئی و ما سرکم علیہ من اجر او زن غوړم تاسو نه په دې بیان باندې څه بدلو مزدوری ان اجر الا علی رب العالمین نر بدلو مزدوری زما مگر په رب د مخلوقات ده پالون کینه مخلوقات اتاتون ذکران من العالمین په دې قوم کې د شرک نه علاوه بل ګنا سوا لیواته توبت کاری دغه سیمه په سرینو لیکلی دي میلمنو په سیمه مسخري کولی دغه سی مارغان به ساتل او غبر یو بل سره جنگول دې زمانه کې ډیر خلک دا سشترې چې هغه مرغې جنگي دی بل سره دغه سی بانګیان هغه جنگي دا د لوط علیه صلوات و سلام د قوم کارو میلمنو پسې به پښاړې مسخرې کولې بدکاریانې به کولې او رمی الخزف به کوله مجلس کې بناسو یو دغه به راوغسې یو کانه به راوغسې بل به پیښت ځان به چره بیا غلې دا کارونه به کوله نورم پکې ډیر بدکاروي پر یو کې اتا اتون ذکرانا آیاتاسو بدکاری کوي د نارینه او سره من العالمین د خلقونه وتزرون او پرېګ دی تاسو ما خلق لكم هغه چې حلال کړی دی تاسو لپاره ربکم رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه ما خلق لكم په معنا د ما احل لكم الله پیدا کړی دی یعنی حلال پیدا کړی دی تاسو لپاره د بیبیانو تاسو نه یعنی د خواهشاتو پر کېدو د لپاره بل انتم قوم عادون بلکې تاسو د چ قوم یی عادون د حد نه تیروتون کی حدود شرعیت اس پار کوي په حدود شرعیو باندې پاسه ورخی جاي قالوا غیلا الا لم تنتهي کما نشولی تا یالو تو یلو تا لتكونن من المخرجین نخام خاشی بت د وستلې شوونه دا دباو دی د قوم بدمعشی په وکړه وای تر دې خبرو نغر نشولی نو تب ویستلې شي مفسرین لیکلی دي د ذکر شو دی من المخرجین د سینه دی لنخرجن کین دی لنخرجن کدا سینه دی ویلې مونږ به وباسو مړه د دې بدکارای په وجبانی دام بی غیرت شویو د وسانو بیا بس وی وستلې شي نو بس او څوک به غره وباسي ها د سې وته نو چې مونږ به وباسو ځکه چې د اوس کارې کاو بی غیرت کارې کاو د دې وجنه د اوستو به بی غیرتو پکې راغله نو دا خبر یې نشو کوله قال ان ویلو تعالی سلام انی لعملکم یقینا زستا سودی عمل درا من القالین دبد غنون کرایم ما ودعک ربک وما قال نو قلا ولیکی کی نفرت کولو تا بد غنور ته ولیکی تاسو چې راکم تدی آیات نو معلومه شول چې حق پرس انسان هغه د چاله دباو نه یری ک څومره دباو نه په خلک کوي خلی کینداغي پروا نه لوی تعالی سلام او توی تاسو ته وګورو ز بیا هم دا خبره کوم چې تاسو دا کم اعمال کوئ نو دا ډیر زیات بد دی زه تی نفرت کوم عرب به عرب زمانه جنی دعا د لوط علیہ السلام عرب زما بچو ساتي ما درا و اهلی او کورنۍ زما مم ما يعملون دا اغس د سزا د هغه عمل نه چې دی وکي مم ما يعملون مراد سره سزا د هغه عمل چې دی وکي هغه تی مراد ده فنجیناه نبجک مونږه غل را واهله کورنۍ د اجمعین ټول الا عجوزا فی الغابرین مگر بډای وا په پاتې کېدونکو کې د عذاب نه په عذاب کې رپاتې کېدونکو نه یو بډای و چې هغه په کې پاتې شول دا د لوط علیه صلوات و سلام بیبی و نو د لوط علیه صلوات و سلام بیبی دا بدکار نه و بلکې دا مشرک و تاسو ته مخکې ما ویلو د قوم کې یو مرض خو د شرک و د شرک نه علاوه نور مرضونه پکې و د لوط علیه السلام په خزه کې دوه کارونه یو خدا چې مشرک او شرک یې کاو دویم دا چې رد لوط علیه السلام خواله به میلمانه راغلل نو دیو جاسوسی کوله دا جاسوس و د دیو جن الله تعالی غم تبا کړله نو جاسوسان به په عذاب کې تبا کی یا د طالب عذاب بانی وی اللہ تعالی پا عذاب بانی الا عجوزا فی الغابرین مگر بڑای داغی پاتکی دون کیو پا عذاب کی دا پاتکی دون کو نو پا عذاب کی ثم دمرنا الاخرین او بیا حلاک للمونگ اغا نور لرا اغا نور خو پی جنائی کنا اغا نور اللہ تعالی تواک لن مومنان کی اللہ تعالی اوچت کلل اغا بچاوی اغی تورکا نور غرق شول و امطرنا علیہم مطورا او باران ناور او مونگ پا اغی بانی دیر ناشنا باران اغا باران دکانو فساء مطور المنذرین نو بد دی باران دی اور پیر ورکل ایشو بس دبر طرف نو بی اللہ تعالی عذاب راوستو او عذاب دسو دکانو اللہ تعالی تواکلل مصومتن عند ربک وما هي من الظالمین ببعید بلدے کہ اللہ تعالی ویکن ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کی خامخا عبرت دے پدی واقعہ کی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر دیونا مؤمنان و ان ربک لہو العزیز الرحیم او یقینا ستا رب خامخا زور اور دے پو دشمنان باندے ناغ حلاک کولیش الرحیم رحم کون کے لئے پو مؤمنان مسلمانان باندے غیت بچاور کئی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین دا واقعہ دا واقعہ شعیب علیہ السلام و داغی دا قوم دیدے کہ دان پویا کیا اصحاب الایکۃ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دو قومن تلے گلے ایو مدین نو کلے چے مدین والو خلاف او کو پاغی بن دا اللہ تعالی عذاب راغے او شعیب علیہ السلام اللہ تعالی بچکو نو بیا اللہ تعالی دا اولی گا اصحاب الایکۃ تا ایکہ ولے کی پا عربی کی اغا غر او اغا زے چی پاغی کی گن بوٹی دا دیر گن بوٹو ایکہ آگے تا پا عام پا پختو کی منگ سوایو بن وطا وایو بن زنگل نو اللہ تعالی اغا زنگل والاو تلی گلیو اغا زے چی پاغی کی دیر بوٹیو آبادیانی وی پکی نو دا شعیب علیہ السلام دا مدین والاو نو رستو اللہ تعالی بیا اصحاب الایکۃ تلی گلیو دا که بل دے کی تراغلل که دے دے تراغلل بل دے کی ومیادا رازی کذب اصحاب الایکۃ دروغ جن کڑیو آغا بن والاو المرسلین پیغمبران لرا اذ قال لهم شعیب کل چویل اغیت شعیب علیہ السلام الا تتقون آیا زان نبج کوئی دے شرکنا چی بچ شید عذابنا انی لکم رسول نمین یقینن دستاز دفارا پیغمبریم امانت دار فاتقوا الله ان يركوا الى الله تعالى واطيعوا زما تابداريك اي وما سلكم عليه من اجر او دون غلم ساسن بدي بيان من سبد لا ان اجر الا على رب العالمين نر بدلو مزدوري زما مگر پالون کی مخلوقات باندې او فل کيلا پر کوي في معنا ولا تكونوا من المخسرين او مكي غير كمي كون كنا ده شعيب عليه الصلاه والسلام په قوم کې یو ګنا سو د شرک و او د شرک نه علاوه د دی په قوم کې بل ګنا ده و چې په ناپ تول کې وي کمی زیاتې کاو نو شعیب علیه السلام په هغې باندې ردوک د قرآن کریم نه دا معلومیږي د انبیا علیه الصلات وسلام د طرز دعوت نه دا معلومیږي دا ټکې راته ځکه ویم چې علما دا خوی په ځان کې پیدا کړي په قوم کې او په علاقه کې په وطن کې چې د کمې مسلې کمی او په خلکو کې کم ظلم زیاته ای او د حدود شرعیه نه خلاف نو دا غی بیان کول پکار دی ګوري تاسو تن بی علی صلوات و سلام دی واقعیت ته وګوري نو یو خو په شرک باندې رد دینو هغه خو کوي خدا غی نه علاوه چې نور کم کمی دینو هر پیغمبر دا غی ذکر کړي لوط علی السلام قوم ته وی چې تاسو بدکاری کوي دین ځان بچ کړي نو قوم د شعیب علی صلوات و سلام په ناب تول کې کمی زیاته کاو هغه ته ما خبر وکړه نو عالم لدا پکار دی چی د زمانی سره په مناسبت باندې د کمی مسالې ضرورتي باید چاغو کی په یو علاقه کې د مړو عبادت خلق نه کوي قبرون لنځي او په شرک په حاکمیت کې اختری د الله تعالی د قانون سازی مسله او ته نه معلوم د الله د حاکمیت د غسید جمهوریت د کوپر دلایل دا ته نه دی معلوم نو اوس دا سه وکي چې دغه مسله عالم ل بیانول پکار دی چې هغه مسله بیان کړي بس خلق صرف پاغیوی خبر اپسین ختی نو دا خلاف کار دے بلکہ رکمی مسئلے چی اہم ضرورت دے نو باید چی غبین کلیشی او فلکیلا پورکوی فی مانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی دا کمی کون کنا وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوی پاغتلا برابر باندی دانه چې ځان له تلی نو درانه تلی او بل چې ورکینو بیا په بل طلبان د غیر لپاره بیا ځان لکانی نه نه په پورا په برابر طلبانی تلل کوي ولا تبغوا الناس او مکموید خلقنا شاوم مالون داغي دخلكنا داغي مالون مکموی ولا تعصوا في الهواء واشياءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر دای په ملکی فساد کو ان کی ورانه کو ان کی مفسرین لکلی دی اشیاءهم نو مراد پدې دی کی حقوق حقوق تی مراد دی تفسیر مظهری معنی کړی دا ولا تنقصوا من حقوقهم دخلكوا د حقونو نه څه شی مکموی د خلکو د حقونو نه څه شی مکموی من حقوقهم اعون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی ولا تبغوا الناس او مکموی منیم غړی کوي د خلکو نه اشیاءهم من حقوقهم و اموالهم دا غی مالونه مکموی په ظلم زیاتی سره ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دای پدما کی ورانه کې اونکی فساد کې اونکی وتقل الذي او یره کوي د الله تعالی هغه ذات نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو ول جبل الاولین او خلق مخکینی د هغه الله تعالی نه یره وکي چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخکینی خلق هم پیدا کړی دي قالوا نذل انما انت من المسحرين یقینا ته د جادو کړی شونه یعنی تابان مغلوبا على عقله فزال عقله استاد عقل چې ختم شوی دی تابان جادو شوی دی تلی ونه شوی دماغ دی کار نه کوي وما انت الا بشر مثلنا دا اوس دوی موجود انکار ذکر کی او تنه مگر بندای زمون په شان دکی و ان ظن کال من الكاذبین عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دا ان مخفف عن المسقل له نو تاسو تمایل چې ان مخفف عن المسقل څه ته ویل کی په لفظ کې ان یا ان دی خو لیکن معنا به د ان او د ان کی دی ته ان مخفف عن المسقل وی نو تفسیر عون الرحمن وی ان ظنک مخففه من المسقل و ان ظنک او یقینا گمان کوم پتا باندې لمن الکاذب ان چې ته مخه د دروغجن نه ای دا گمان کوم پتا باندې ته دروغجن انسانی فاسقط علینا تفسیر مدارک دی کی تقدیر ذکر کړی دی په عبارت کې اے ان کنت صادقا انک نبی تو خدا دعوه کې چې زه د الله تعالی پیغمبر یم نو ان کنت صادقا انک نبی کته په دې دعوه کې رښتونه چې ته د الله تعالی پیغمبر یې فاسقط علینا بس بوم باندې عذاب راواله مونږ به اوس ومنو چې ته د الله تعالی رښتونه پیغمبر یو کنا دروغجنې بس که په مونږ باندې د څه غوایا نو ښه د څه قمقلان مونږ باندې عذاب راشي کې رښتونه فاسقط ان کنت صادقا انک نبی فدعو الله ای اسقط علینا نو ته دعا وغوړد الله تعالی نه چې راوغوړد په اسقط علینا نو راوغوړد په مونږ باندې کې سپه مینه سمای ټوکړې د اسمان نه ان کنت من الصادقین کته رښتونه ای ان کنت من الصادقین اعون الرحمن ذکر کړی دی په زعم کې انک رسول الله ته خو ګمان کې چې د الله تعالی پیغمبر یما نو کته به خپل ګمان کې رښتونه نه دا کار وکا نو قال ویل پیغمبر ته ویل له شعیب علیه الصلاۃ والسلام ربی رب زما اعلم ډیر خو پوی دی بما تعملون په عملون استاسو باندې تاسو کوم اعمال کوي فکذبوه دروغجن او غنا غل را فاخذهم عذاب یوم الذله پسونی ولدی در عذاب دور دی دور یزی د دې سمانه عذاب دور دی دور یزی مفسرین لیکلی دی د آیات کې چوغورې تقریبا ټول مفسرین دا لیکلی دی په دې باندې سخت ګرمي مسلط شوله خشک سالی پیراغله مېوی او سوری اوبه داوته نه میلاویدل نو دیو دی ته ډیر زیات محتاج وش په مونږ باندې باران وشي یو وریس پراغله او دا خلک د وریس ځلان دی راجه مشول چې اوس به الله تعالی په مونږ باندې باران وکي سورې دی دا سورې ته ډیر زیات خلک یې ده او پاغي دا وریس د الله تعالی په دی باندې دغه راوورو ته اور باران یې پراوورو په یو ځای باندې الله تعالی ته واکلله دی دې کې الله تعالی دغه ذکر کوي معلومه شو چې د اصحاب الایکا د مدین والو نه دا غیر خلکو د مدین والو عذاب چې هغه سو رچپا او صیحه وه قرآن کریم کې نور دین کې ذکر شوی او په اصحاب الایکا باندې عذاب چې راغلی دی د اور عذاب کې راغلی د وریځې ته دی راجم شول چې باران بوشي سورې به راباندې وکړي بس الله تعالی پرې اور راوورو الله تعالی ته واکلله فکذبوه نو دروغجن کدیو شعیب علیہ السلام لرا فاخذهم عذاب یوم الذلان ونیول دیو لرا عذاب دور دی دا وریزی انہو کان عذاب یوم عظیم یقینا دغا عذاب دور دی لیو ان فی ذالک لآیا یقینا فدی کی خامخ عبرت دی و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر دیونا مؤمنان و ان ربک له العزیز الرحیم یقینا ربستا خامخ زور ور دی په دشمنانو باندې الرحیم رحم کون کړي په دوستانو باندې و انه لتنزیل رب العالمین د دې آیات نه چیرې تر اخیره پورې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغسی صداقت د قرآن کریم بیانې تخفیف دنیاوی او زواجر بیانې پمن کې پنځه امور بیانې گرفتار د داعی د حق آداب دي اختتام د صورت د په تخفیف دنیاوی سره و انه لتنزیل رب العالمین ترغیب د قرآن کریم ته صداقت د قرآن کریم لس وجوهات د صداقت د قرآن کریم او د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شوی و انه یقینا د قرآن کریم لتنزیل رب العالمین مخکې واقعیت بیان شول کنه نو ګره دا په قرآن کې بیان شوی دی او قرآن د الله تعالی کتاب دی رښتونی کتاب دی جبرئیل علیه السلام راوړی و انه یقینا د قرآن کریم لتنزیل رب العالمین خامخا نازل کلی شوی دی د رب د مخلوقاتونه نزل به الروح الامین را کوس کړه دی راوړې دی دی لراغه روح امانت ده د دین مراد جبرئیل علیه السلام دی روح الامین روح دی امانت دار دی روح جبرئیل علیه السلام ته ویلې کېږي دا وحی راوړي او په وحی سره د روح چیرې حیات راځي او امین او تزه کوي چې په دې وحی کې هیڅ قسم خیانت نه کړي علا قلبک علا رزید علود استعلاء د پاره او چتواری د پاره نو د بری نه راول د استا پدل باندې لیتکون من المنذرین دیر پاره چی شیتا د ير ور کون کنا علا قلبک استا پدل باندې راول بلسان عربی مبین پاره جب عربی اخکار کی تفسیر مدارک معنی کړی د مبین معنی فصیح عربی داسې زبان دی چې د ډیر فصیح زبان دی پدې کې فصاحت او بلاغت ډیر زیات دي نو قران په غږ جبه کې راوړل و انه لفی زبر الاولین و انه یقینا دا قران کریم دو درې معنی دي نن په یو کې یو معنی علما ذکر کړی دا تفسیر جلالین وی و انه یعنی ذکر القران المنزل علی محمد او یقینا ذکر القران کریم کې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې لفی زبر الاولین خامخا او په کتابونو مخکینو کې د قران ذکر په مخکینو کتابونو کې موجود دی معنا علما ذکر کړی دا و انه یعنی تصدیق ذالک او یقینا تصدیق د قران کریم او په مخکینو کتابونو کې تورات او په انجیل کې د قران کریم تصدیق موجود دی یو بل معنی ذکر کړی دا علما و انه کی دا ضمیر راجر مضمون د قرآن کریم تا یقینا مضمون د قرآن کریم خامخا موجود په مخکینو کتابونو کې اصول د دین چیرې د ټولو پیغمبرانو یو دی کې فرق نه و هغه کې توحید ذکر و رسالت ایمان بالآخرت وغیرہ نو قرآن کې دغه ذکر شوی اولم یکل لهم آیتن ای یعلمه علماء بنی اسرائیل دی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا صداقت بلا وجہ کم چی حق پرس علماء کرام دا بنی اسرائیلو اغم پا دی بانی پویدل چی داد اللہ تعالیٰ کتاب دے رشتن کتاب دے حق پرس میں بکی ویل خان اور خوچ کم خنجران و رزیلان اغی خدا قرآن نمانا اولم یکل لهم آئی نشتر دیو در آیت النخا ای یعلمہو النخا پا صداقت دری و پا صحت دری کتاب بانی ای یعلمہو چی پویگی پا دی قرآن کریم بانی علماء بنی اسرائیل عالمان دا بنی اسرائیلو عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی دا علماء نمراد العدلون المنصفون منهم دا دین عادلان او منصفان خلق تی مراد دی اگا عادلان او منصفان علماء دا بنی اسرائیلو چیو نو اللہ تلاوی دا دی قرآن پا صحت باندی او دا دی قرآن پا صداقت باندی ولی دا نخند پورا چی دا علماء دا یهودم پا دی بانی اقرار کاو چې دا رښتونی کتاب دی په هغه کې کوم منصفین خلق علماء بنی اسرائیل مفسرین ذکر کړی دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول له امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی او مکی والو یهودیانو ته یو پیغام ولېږه استاذ یو ته ولېږه او د نبی صلی الله علیه وسلم د قران په باره کې معلومات کول چې یو سړی پیدا شوی دی په مکه کې او داسې خبرې کوي او وای چې ما باندې د الله تعالی کتاب نازلې گی یهود خو په مدینه کې ته مکین او ته پیغام ولېګا استاد یو لېګا و په دې ولېګا و تاسو ردی په بار کې سو وایې تاسو په کتاب کې ردی ذکر شته رې کې نشته رې نو یهودیانو ته دا جواب ورک و ان نار نجدو فی التورات نعته و صفته او مونږه په تورات کې د دې غ صفته واغه کم او صاحب چې ذکر شوی دي نو مونږ ته معلوم دي مونږ پیژن نو الله تعالی وی دا علامه هم پوره در دی پیغمبر د صداقت د پاره دا نه هم پوره ده چې علما او د یهودم دا اقرار کړی چې دا حق پیغمبر دی تورات کې ردی ذکر موجود علما او بنی اسرائیل ولو نزلناه علی بعض الاعجمین کشرت نازل کړی وی مونږه دا کتاب په بعض اعجمیانو باندې فقرأه علیهم او لوستلی وی په دیو باندې ما کانو به مؤمنین نو دیو پاغی بانی ایمان راولن کی دیکھ اللہ تعالی زجر ذکر کئی دا قرآن پا عربی پیغمبر بانی نازل شو پا بل چا بانینا اللہ وی کشرت دا پا عجم بانی نازل شو پا بل چا باننے نو دی خلقو بیا بالکل پاغی بانی ایمان نراور عربو فی بیا ایمان نراور ولی فی نراور امام قرطبی دا غیر پارا وجہ ذکر کری دا لما آمنو بیهی کبرن عرب خوڑیر متکبیر خلقو چې مړه عجم خو هغه په څه کې حسابه یم نه چې عجم څه ته وایي نو الله تعالی وایي بیا یې خو په بیخي ایمان نه راوړ نو اوس دا قرآن کریم په عربۍ کې راغی په عربي سړی باندې راغی پیغمبر باندې راغی خو الله تعالی وایي بیا یې نه مني کذالک سلکناه زجر دی په انکار د قرآن کریم من کذالک سلکناه داسې ورنه راواسو مونږ د تکذیب لره په قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې سلکناه دا ضمیر چاته راځي دی تفسیر سمرقندی وی یعنی التکذیب بالقران دغه سی ورن روا سو مونږه دا تکذیب د قران کریم لرا پزرونو د مجرمانو کې تفسیر ماوردیم دغه ذکر کړی تفسیر ماوردی او بل مانام کړی دا کذالک سلکنا هو دغه سی ورن روا سو مونږه دا قصۃ القلب لرا فی قلوب المجرمین پزرونو د مجرمانو کې دا زله سختې دل چری دا یو ډیر لوی مرض دی او دا په يهودو کې ډیر زیاتو په مونږه تاسو کې مشته دی سیدا خپکی ګبنه کله چې الله تعالی کتاب بیانې ده د قبر او د قیامت ذکر شو د جنت او د جهنم ذکر شو او ستا په دل کې نرمی رانق لازله دي اون رپې د پاغي باندې پوهدا چې زله دي سخت دي دا موضوع د وګدا یو ځکه به راوس پړو چې د اسباب د مرض د زله سدي بیا د غي علاج سدي دا به ان شاء الله یو بل ځکه وای کنه سورۃ البقره کې به ویلي فی قلوب المجرمین په درون د مجرمانو کې لا یمنون به ایمان نه راوړي دی پر قرآن کریم باندې حتی یره ول عذاب الیم تر دې پر چوینې دی عذاب درناک فیاتیهم نرا بشی دی تر عذاب بغته ناصافا ناصافا و تر عذاب راشي یعنی ناصافا معنی دار چې وهم لا شعورون او دی و پاغي باندې نه پويږي تفسیر مدارک لیکري دی لا شعورون بی اتیانه فتو متنی ناصافا په عذاب راشي او حدیث کې راغی تفصیل ویل شوی دی ان الله لیملی للظالمی حتى اذا اخذه لم يفلته کله چې الله تعالی ظالمان راونی سينو بیا اخلاصولې څوک تنه شي بس ناسا په الله تعالی عذاب راځي بیا او یقولون وبيد يهنهن منذرون اي مونته مهلت راکولې شي بیا مهلت واړي اف بعذابنا يستعجلون اي دي زمون په عذاب باندې پتا دې سره غواړي زمونږ عذاب لره افرايت امتعناهم سنين نو آیت پویه ای کچری مزید دنیا ورکو منگ دیو تا سنین دیر کلونا ثم جاهم و بیاراش دیو تا ما کانو یعدون اغا عذاب چی دیو سر وعدک کردی ریشی ما اغنا عنهم ما کانو یمتعون نو لری بنکی ردیونا اغا عذاب ما کانو یمتعون اغا مزید چی دیو تا ورکی دی ریشی سمانا دا اللہ تلاوی چی چال مال ورکول دنیا مزید ورکول او تاخیر دا عذاب که عذاب سل کال مرستو شی کنه نو دیو ته چې راکم دنیا ورکړلې شوی دا مالداری ورکړلې شوی دا اولاد دنیا ورکړلې شوی دا نو دیو ته دا الله تعالی عذاب نشي رکولې و ما اهلکنا من قريه الا لها منذرون او ندی هلاکړې مونږه هچ یو کلیوالا مگر اغیل لري ير ورکون کی الله تعالی لیږي دا جواب دی یو سوال دا هم جواب دی استعجال العذاب دیو چې زرد الله تعالی عذاب دی راشي اپ به عذاب نه استعجلون الله جواب ذکر کوي دا د الله تعالی عادت دی چې یو کلی والا الله تعالی تباکې نو مخ کې داغین او تول انذار کوون کلیږي ذکر ا د فرد نصیحت ذکر ا د مفعول له دی یعنی ينذرون لاجل التذكره والموعظه تفسیر مدارک دغه لیکلی دا نصیحت و تر دا انذار و تکید پاره د نصیحت یا ذکر دا مفعول مطلق دی یذکرون ذکر نصیحت و تور کوي نصیحت ور کول وما كنا ظالمين او نه یمغا ظلم کون کی تفسیر سمرقندی وی به اهلاکهم اياهم یعنی دا پیغمبر د لیګلو نه چې بغیر الله تعالی تبا کی الله تعالی وی زده شکار نکوم اولو ته خبر ورکوم دا غینه بیا ورسو تبا کوم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون مشرکان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی دا کاہن دے او قرآن کریم توی سحر و کہانت وائے نو دی آیاتونو کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئے پا دی دریو آیاتونو کی وما تنزلت بھی او ندی را کس کڑے ندی را وڑے دی قرآن کریم لرا اشیاطین شیطانانو نو لند مانا دا شولا مقصد دا شو چی شیطانان دا کاہنانو غگونو تا کتا سوائی چی دا پیغمبر کاہن دے او دی قرآن تا کہانت وائے نو شیطانان چی راوڑی نو آغا شیطانان دا کار کئی چی خبری راوڑی او دا کاہنان غگونو تیا چی او دی قرآن کریم لجبریل علیہ السلام راوڑی دے کاہنانو لخبری شیطانان ناوڑی او دا قرآن کریم دا وحی جبریل علیہ السلام راوڑی دے نو دا سنگ سحر شو دا سنگ کہانت شو وما تنزلت بی او ندی راوڑی دے قرآن کریم لارا شیاطین شیطانانو وما ینبغی لهم تفسیر مدارک دی رخ کلی معنی کړی دا هغه کوي خه و ما ين بغي لهم او نه خایيږي د دې سره څنګه هغه وي و ما يتسهل لهم او ندي آسان دي شيطانان لره او ما استطيعون او نه طاقت لري شيطانان لدا کار آسان نه دي او نه طاقت لري شي شيطانان چې د کاهنان غوګونو ته صرف دغه راوړي د درو خبري راوړي بیا چې یو خبره دا دغه چې دي شيطانان نو دا د ملائکو خبرو ته غوږ دی اول کې دا سی وا خو کله چې وحی راتلل نو بیا به دا تاغین ورستو وسوم دا وشتریکی په شغلو باندې شهاب بن ثاقب و ما ينبغي لهم وسان ندی دیو تا و ما استطيعون ونی طاقت لري انهم عن السمع لمعذولون یقینا دیو دا اوریدلو د قران کریم نه خامخا چړل کیږي دیو وس ملائکو ته غوږ نشي خوذل مجلس ته ملائکو ته فلا تدع مع الله اله اخر نتمر بلاد الله تعالى سر بل حاجت روا فتكون نشيبه شيبه من المعذبين ده عذاب درکله شونه دی ایت کہ اللہ تعالی ذکر کئی فرق پمیند دعوت د شیطانانو کی او پمیند مقصد د قران کریم کی پیغمبر چی بیان کئ نو اغه تا د شرک نه بچ کئ او د شیطانانو دعوت سره اغه شرک ته ده نو دا د دوانو دعوتونو فرق شو وانذر عشيرتک الاقربین اس پنځه آداب الله تعالی ذکر کړی دي د پاره د داعی د حق نو دی کی الله تعالی ذکر کوي اولنې ادب وانذر عشيرتک الاقربین او ير ورکوته هغه قبلی خپل تعالی اقربین چې نږدې تا ته په نسب کې چې نږدې تا ته په نسب کې دا اولنې دغه شو اولنې ادب شو داعی د حق له بکار دي چې اول خپل کور والے ته ادب ورکي هغه ته د الله تعالی دین بیان کړي دا ولی علماء د دې لپاره یو وجدا ذکر کړی دا چې نور خلق په دې باندې تو عن نه کوي چې مونږ ته خبرې کې مونږ ستا غفلار خو دسی دي ستا ورور او ستا بچی د سرین ته مونږ ته صدق بیان کې نو یو دا چې د خپل کورنر دې لپاره شروع وکا چې بل څوک د باندې بیا اعتراض نه کوي تا ته ګوت نه نیسی دویم علماء دا ذکر کړی دي د دې لپاره چې دا خلق پوه شي چې ګوره دا د خپل لحاظ هم نه کوي د پردیم لحاظ نه کوي اول به خپل نه ځکه شروع وکړي چې خلکو د دا پته ولګي چې ګوره د خپل او د پردي لحاظ پکې نه کوي بلکې ټولو ته د الله تعالی دین بیانوي وانذر عشيرتک الاقربین وفي جناحک لمن اتبعک او کساتته وزر خپل هغه چاره پاره چې تاویداری کوي استامین المؤمنین د مؤمنانو نه دا بل ادب الله تعالی ذکر کړی دی نو بل ادب دا شو چې ستا کم ملګری دغه سره نرمی کوه داعی د حق له پکار دي چې خپل ملګرو سره نرمی وکړي استاد د بکار دي چې خپل شاګردانو سره نرمي وکي امیر له بکار دي چې خپل مامورانو سره نرمي وکي فین عصو کانو کدیو نا فرمانی کوي استا فقل اور توای انی بری ام مما تعملون دا اوس بل ادب الله تعالی ذکر کوي که څوک ستانه مخالفت کوي نو دا غینه برائت بیا کول پکار دي خزر دي بچی دي مور او پلار دی دی دعوت دی او تورکه خو لیکن نه منی واستی برائت وکا کچا د باندې اعتراض کا او د بیان په وخت کې چې منستا پلار هم دغه سره یا ستا غورور هم دغه سره وای دغه سره ستا پسند کی خو برائت می دی کړه دی بایکاټ می دی کړه دی زه مؤمن مسلمان یم زه په دین کې چاله حاز نه کوم نو بیا ور باندې اعتراض نه راځي کنه او کا اول دی کور کې خبره نه کړي یا خبره دی وکړه وای نه منلو برائت دی نه کړي ناول بروانی سوال لازی شی تمنگ تلگی ای ساڑی استا پا کور که دا چل لی نو چی تا تی براعت وکا او توی ما داغین بایکاٹ کرده ده ورور سیده کستا ورور پا وجی ده پا ایسایی که ده تردی ده بلسو که او توی چی واسمی برشو اولی از پخپل واجنم دا خبر او توکا او توی زرس بیمان نایم نو سوک بان بی اعتراض نشی که ولی پا این عصاو کانو کدیو نافرمانیو کی استا پا قول ارتوائی اینی بری ام مما تعملون یقینن دا بیزارم دا غعملون نجی تاسوی کوای و توکل علی العزیز الرحیم دا بل ادب دی کله چې دا مخالفین و مخالفت زیات شي او برائت کول دا ډیر زیات ګران کار دی ستا ورور دی نو ته به څنګه برائت ته وایکاټو کې تره دی دی پلار دی دی نو خضر دا بچری دی نو بایکاټ ډیر ګران دی الله وی مړه یریږم په الله چې توکل وکړي نو بایکاټ بیا آسان دی بس بسم الله کته په الله باندې ځان وسپاره یوازې به پاتې شي کېدی شي چې ودې شړی هم ته کور نه به دې شړی هم کېدی شي کور دیم بیا نه خو په الله باندې اعتماد وکړه وسد الله په دین کې د چا لحاظ مه کوه و توکل علی العزیز الرحیم او ځان وسپاره په هغه زړور ذات باندې چې رحم کوونکی دی الذي هغه ذات دی یراک حین تقوم چې یني تا لره کله چې ته ودرېږي کله چې ته مانده ته ودرېږي که ورځې مونځ کې که شپې مونځ کې که یوازې که په جماعت کې و تقلبک فی ساجدین او اوړېدل راوړېدل ستا په سجده کوونکو کې ساجدین نه مراد چېرې مسلین تي مراد دي انه هو السميع العليم یقینا د الله تعالی وريدون کړي له عليم په دې په هر سوان دي یراک حين تقوم وتقلبك في الساجدين کې دې ته اشاره ده بایکاټ دیو کنه غره مونږ ته کار وایا د الله تعالی عبادت ته کار وایا دې لپاره چی دغه باندې ګران چی د مشکلات باندې آسان چی انه هو السميع العليم د الله تعالی هر څه اوري له عليم په دې په هر سوان دي هل انبئكم على من تنزل الشياطين وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا شیطانان او چا بانی چا شیطانان نازلی گی دا غی خوال رازی حل و نبی اکم آئی خبر در کم تاصل را علا من تنزل شیاطین دا حقا چا پبارکی چرا رازی حقا تا شیطانان دا چا خوال رازی دیو خداوی چی دی پیغمبر تا چرا شیطانانو کهنن نازی قرآن تے کهانت وایا نوس اللہ تعالیٰ دا غی ذکر کئی چا شیطانان دا چا خوال رازی تنزلو راکوزی گی تنزل على كل افاك نسيم د دې آیات مضمون څه دی د شیطانانو منډای کمه ده نو شیطانانو منډای الله تعالی خی د شیطانانو اړه کمه ده تنزل را کوزیږي د شیطانان راځي د شیطانان على كل افاك په هر ډیر دروغجن نسیم ګناګار باندې د دروغجن انسان غوګونو کې چره ورزي شیطانان په کمیتیا دي کوي او هغه ته درو خبري ورچي دغه سي کم یو سړی چې څومره ګناګار دی نو دا غید گناہ پا موافق بانی دا غصر شیطانان بلیر کیے گی تا شیطانانو منڈائیو مپی جاندلا واس گو رہی نو زان لکا مونگو تاسو یو کبل سوک دی و کار سوک دی خو یو چی سوک دروغ دیر زیاد وی او دویم چی سمر گناہ که انسان بس شیطان دا غی خواد رازی یلقون السمع اچھای دا شیطانان پا غوگونو دا کاهنانو کیا سمع وریدلی شوی خبری ترجمه و دا غا کوای خوا سمع دا مصدر پا معنی دا مسموع سره دی او یلقون کی زمیر راجر شیطانان تا اصل عبارت دسره یلقون السمع یلقی الشیاطین ما سمعوه من الملائکه الى الکهنه نو دغه ترجمه تاسو ما پختو کې وکړه دغه معنی کړی د تفسیر جلالین معنی ودا شي کوي یلقون السمع اچي دغه شیطانان په غوګونو د کاهنانو کې اوریدلې شوی خبرې د ملائکونه او په روایت کې راغلي دي چې یو خبره دا واوري نو نه نویو سره ځان دروغ یو ځکی نو دا د کاهنانو په درونه کې واچای په غوګونه کې کستا سو خیالي اکثر چې د چا باندې پیریان نشي یا د کاهنان جادوګران په سلو کې یو خبره رښتونی شي نو خلک وایي راغ ماته چې ویلی وغه پیریان وغه ساحر وغه جادوګر چې ماته خبره کړی و نو خو رښتیا شو لکن نو دا ته شیطانانو دا خبر راوړي په غوګونه کې او ته چولی په سلو کې نه نوی دروغ یو رښتونی چې هغه یو رښتیا شي نو خلک بیا سوې و یار چې دا چلسی وشو دا چلسی وشو بل دا چې ساحر دا پیریان چې دا ډیر زیات شیطانان نو کم کار چې کیږي اکثر دا ډیر حاضری پاغځي کې یو کار دی ویني وی پلانی ځای کې چې دی وسته پلانی د شکار کوي، نو هغه خلک بیا په هغې باندې عقیده جوړ شي، دا په غیب باندې پوهېږي، په غیب باندې نه پوهېږي. یو د دوی رفتار ډېر زیات تیز دی، بل دا ډېر زیات دی. نو دغه خبره ده، یلقون سمع، اچي دیو په غوږونو د کاهنانو کې اورېدلې شوې خبرې د ملایکو نه، و اکثرهم کاذبون، او ډېر د دوی نه دروغجن دي. و شعراء یتبعهم الغاوون، او شاعران روان وي په هغې پسې سرکشان خلک، روانی پاغه پس سرکشان خلق. دی آیتون کی اللہ تعالی ذکر کئی. دویم جواب حاصل دا جواب دارے چی مشرکان و قرآن کریم تا شعر وای، اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی. جواب دارے چی دی تولے کی گی استدلال بی صاحب والقرین، دی تصوی استدلال بی صاحب والقرین. پا تفسیرون کی بدا وی نینو کوزان پی پویا نکینو بیا پا تفسیر کی بیا فیم نپویا گی چر دی سمانہ دا. دیتا استدلال بی صاحب والقرین ویلے کی گی. دی مشرکانو دی قرآن کریم تا شعر وایا، او نبی علیہ السلام تا شاعر وایا، بل هو شاعر. وس اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی، دا شاعرانو تابیداری که ان کی خلق کری آغا خسر کشانی، او دا نبی صلی اللہ علیہ السلام صاحبان او دا غی قرین او گوری تاسو دا غی صحابہ کرام او گوری، اغا خونیکان خلق دی، او دا شاعرانو ملگری چری گمراہانی بدماشانی پاسقان پاجرانی، او د نبی علیہ السلام ملګری سجده کوون کړي سجدن رکعن سجدا یبتغون هغه خلق دي ته الله تعالی رضا لټی. نو تاسو هم ملګری ته وګورئ کنه، یو ملګری ته تاسو وګورئ دغه نبی ملګری معلومیږي. نو د شاعرانو ملګری چریغه پاسخان پاجران گمراه خلکې، او د دې پیغمبر علیہ السلام ملګری خو سجده کوون کړي رکوع کوون کړي نیکان خلق دي. نو دا څنګه شاعر دي او دره دا کلام څنګه شعر دي؟ سګړی وړی وای علم ترا، دا تفسیر جلالین لیکری دی ترا فمانا دا تعلم سر دی. آیت نفوی گی انہم پی کل وادی یہی مون، چی قینن دیو دا شاعران چرے پہر کند کی یہی مون گڑ وڑ گر دی. ننن چرے دیو بادشاہ سپت کئی بشیرونو کی، انو بل ورز دا بل بادشاہ سپت کئی دیر پار چخپل جیب ڈکی. نو گر دی کن شاعران کل چرے دیو بوٹی لان دینا سی، کل چرے پا یو پٹی کی گر دی، کل پا بل پٹی کی گر دی، کل پا یو کند کی، کل پا بل کی. نن د یو صفت کوي بل د بل صفت کوي، نن د بل پرون چریه د جمهوریت صفت یې کاو، نن د اسلام صفت کوي، نو پرون یې د فوجیانو صفت کاو، نو سبا له د طالب او د مجاهد صفت کوي. او خو شاعران خو دغه سیزو نه اینو. نو یمدحون تارتا للحق ویزمونها تارتا. ملا لقارن تلالی ذکر کړي، یو ورځ چې توینه د حق تابیداری کوي، د حق صفت کوي، بل دل چره بیا د حق خلاف کوي. وانهم یقولون ما لا يفعلون، او وای دا شاعران هغه چې کوي نه. په شعر کې به وای چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت به کوي، په خپل د نبی علیه السلام تابیدار نه. نو په شعرونو کې جوړه شاعران د مجاهدینو صفت کوي، د جهاد صفت کوي، د فدایانو د استشهادیانو خو لیکن په خپل نه کوي، په خپل خو بیا نه کوي ګان. وانهم یقولون ما لا يفعلون، کوي نه او وای بس تا خبر ده. یو سړی زوی واغلو ایشو، نو دی خدای خوون به مشوره کوله وی چې د الکم لو ایشو دی له یو څه کوجن کول غواړي. یو ورځ به ویل بل ورځ به ویل مسختن ټیم دی، اکثر دا مشورې چیرې ماخام نورستو کیږي په کورونو کې. په الک چیرې په کټ کې پروت دی، ځانې پټ کړی دی. بیا چیرې دی خدای خوون وی چې د الکم لو ایشو صدا کوي، غلې سر راخاره کوي، ابي دادای وای خوې کوي نه. الله تعالی و انهم یقولون ما لا يفعلون، دا شاعران هغه سوی چې ورې کوي نه. نور ډیر تاسو وګورئ کنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت او د صورت ذکر وکړي، خو په خپل سیرت او صورت د نبی علیہ السلام خلاف د شاعران. کله چې د آیات نازل شو، هغه صحابه کرام چې شاعران د نبی علیہ السلام خوا دراغله، او یو پکې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ډیر سخه جړل، بيد الله تعالی پیغمبره موږ هم شاعران یو. او الله تعالی وایي چې ما یقولون ما لا يفعلون یتبعهم الغاوون فی کل وادی یهیمون، ودا خو موږ هم شاعران. دا آیت سم نس نازل شو، الا الذين امنوا، مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عامل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر، او ذکر الله او یادی الله تعالی لره کثیر اندر، وانت سرو من بعد ما ظلمو، او بدلا اخلی ورسو دغه چې ظلم شوی په دې باندې. نو دا بیا دغه نه دی، دا بد شاعران دا بیا نه دی. نو څو صفتونه الله تعالی ذکر کړل، یو دار چې ایمان شته دی لکه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، نور شاعران صحابه کرام. دویم دار چې عامل صالحات ر پیغمبر تابعداري کړی ده. دریم دار چې ذکر الله والله تعالی ډیر یادای، نو سلورم داره چې وان تسرو من بعد ما ظلمو دې کې د انتصار نو مراد چیرې ده؟ دغه خبر روانه ده، خر شیرونو خبر روانه ده. په دې شیرونو کې بدلا اخلي وستر دینه چې بدی باندې ظلم شوی، نو اشعار چیرې داغي ما مشتملی د ایمانیت او خبرو باندې، اشعار مشتملی د اعمال او صالحو باندې، نو دغه سي اشعار مشتملی د الله تعالی په ذکر باندې، د الله تعالی په یاداش باندې، نو دغه سي کله چې کافران د دې حج بیان کی نو بیا دیو د اسلام حج بیانې. کافران چې کله د نبی علیہ السلام بدی وای نو دیو د نبی علیہ السلام صفت کوي، نو کافران چې د جمهوریت په اشعارو کې صفتونه کوي نو دیو د جمهوریت رد کوي، دیو د اسلام چې دغه بیانې خوبیانی بیانې. وان تسرو من بعد ما ظلمو دیو جنا مختصر خبر تاسو ته کومه په حدیثو کې محدثینو د دې د پاره چې مستقل بابونه قائم کړی دي، خو اشعار چې هغه صحیح دي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر لحکمتا. نبی علیہ السلام وی بعضی اشعار چې په هغه کې ډیر لوی حکمت پکې پروت دی. په اشعارو کې جره بعضی اشعار ډیر زیات لوی د سبق اشعاری جهادی اشعار چې کوم دی د ایمانداری اشعار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واره کې ویل شي د جمهوریت را دی پای کې، نو دغه اشعار به ډیر زیات خري. دغسی د جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دوی جالست النبی صلی الله علیه وسلم اکثر من 100 مره، زد نبی علیہ السلام سره د سلو مجلسونو مزیت کړی دی. داسې بختور سړی ښا جابر رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ السلام سره د سلو مجلسونو مزیت کې ناستلای ما، پکانه اصحابو یتناشدون الشعر. صحابه کرام بکله چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې اشعار ویلل، یتناشدون الشعر، نبی علیہ السلام په مخ کې به اشعار ویلل، خو لیکن نبی علیہ السلام وهو ساکتون، نبی علیہ السلام بچپو. وربما تبسم معه، او کله به نبی علیہ السلام مسکیم شو. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی، کله به موږ شعرونه ویل د نبی علیہ السلام سره موږ ناسو، نبی علیہ السلام به کله مسکیم شو، کله به نبی علیہ السلام مسغلیو څه به نه ویلل. عائشه رضی الله تعالی عنها وی ام المؤمنین وی الشعر کلام، بس شعر خو خبری دینو، په خبرو کې پمنه حسن و منه قبیح، نو خبری خو خیمی او بدی امینو، په شعرونو کې هم چره خی او بد امی، نو په خوز منه الحسن نو خو اشعار تی راواخ لا ودع منه القبیح او قبیح اشعار چې کوم دینو هغه پریک ده. د شعرونو مثال له خبرو دی، نو خبرو کې خیمی او بدی امی، نو په شعرونو کې هم خی او خومی او بد امی، دا غب غو پاغه اشعار چې کوم دي دا غب غو پاغه اشعار هغه نه تیریږي. بس صحیح دسی اشعار چې پاغه کې د نبی علیہ السلام صفتی، د مجاهدینو صفتی پکې، د جهاد او د اسلام صفتی پاغه کې، د جمهوریت ردی پاغه کې، د کافر او حج پاغه کې بیان شوی هغه اشعار وای. خو نن سبا بعضی اشعار چې کوم دي دی باندې ځان پوهه کوي. دا یو پتو وری ښا، دا می تحقیق کړی و یو څو ورځې مخکې چېرې په سلو اهل ذکر پروګرام کې دا ویل شوی و. هغه اشعار چې نن سبا د هغې سره کوم سازونه لګېدلی، سازو سره لګېدلی یا ورسره بل داسې څه لګېدلی چې د هغې نه خلک خوند اخلي په شان د خوند د ګانو د بجانو باندې، نو چې دغه تا ته دا لذت درکوي په دې حیثیت باندې، نه چې دا شعر دی په دې حیثیت باندې چې دې سره دا او دا سره ذکر شوی دی، دا غپ غپ سره لګېدلی دی، نو چې دغه دله داسې لذت او مزه درکوي لکه په شان د هغه سړی چې هغه ګانو بجانو والا خواهشمني او هغله هغه مزه ورکوي. دا شعرونه د ګانو بجان په حکم کې دا شرعاً ناجایز دي. دیوان چرې ما حوالی جمع کړی دي، علماي دیوبند په پتاو کې او دغه سي ډېر علما په دې باندې بحث کړی، نو په خوز منه الحسن و دع منه القبيح، خا اشعار تر واخله او بد اشعار چې عائشه بيوي رضی الله عنها وي غپریک ده. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، دې کې الله تعالی تهدید ذکر کړي. وسيعلم الذين ظلموا، او زرد چې پوهه بشي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی، ای منقلبی ینقلبون، چې کم اړخ ته دی واوړي. تفسیر جلالین معنا کړی دی ای مرجعین یرجعون بعد الموت، دی ته پته ولګی دی ظالمانو ته چې مرګ نه ورسته دی کم اړخ ته واوړي. جنت دی کنه دی جهنم ته دی؟ نو څه معنا ده دی به جهنم ته دی؟ پښتو کې خلک څه وایي یاره، وایي پته به ولګی انتظار به ته وکړو چې اوخ په کمه ډډه سملی. دق معنا ای منقلب ینقلبون، پته به ولګی چې دیو په کومه ډډه باندې اوړي. الله تعالی پته به لګی نو چې اوه په کومه ډډه باندې سملی. تاسو خو اوس دا پتوی لګوي په قران باندې چې دا شعر دی، دا کهانت دی، نبی علیہ السلام ته کاهن وای، نبی علیہ السلام ته شاعر وای، په قران باندې چره پتوی لګوي. خو لیکن وسيعلم الذين ظلموا، زرد چې پوی وشا کسان چې ظلم کړی دی، ايمن قربین قلبون، چې کم اړخته دی واوړي، یعنی پته وته ولګی چې دا کم طرف ته ځي. وس خو ځان ته جنتیان وای، او نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته بیزی نه وای، بیا پته ولګی چې دیندار سوک دی بی دین سوک دی. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.